seljas, kui ma bussid rühin. Maika mu seljas, kui ma narin tüli. Maika mu seljas, kui ma pistan käes vasku nii, et sa ise ei näe. Sitale maika särk, 30 aastat vana. Sitale maika särk, uut ei saa osta, sest pole raha. Sellas kuma sipkasi söön, maika mu sellas kuma eestasi löön, maika mu sellas kuma lume hange, uinulle ole, hommikuks kange. Sitane maikasärk, 30 aastat vana, sitane maikasärk.